Zaraz będzie odjazd, maszynista, poszedł się obrać. Mordo, odjazd. Ty nie będziesz mi mówić, co mam robić. Ale jest wszystko w porządku, także odjazd. Nie jesteś moim przechem, ty pierdalać, kurwa. Ale to jest dobra, nie? Spierdalać. Ty, mordo, mógł się dosiąść, bo strasznie piszcie. No problem.